سورة الشورى مکی سورۃ ہے ترتیب و نزول قول یو بل پسی نزول ایم دے و ترتیب ایم دے دوسر بی اختم و رسو دہا مم سجدین دوش پیتا دعوی دا سورت دری شبھی دری اعتراضنا و ربط مخی سران مخی ویلیوں منګ یری هغه اعتراضونو او دې کې نور اعتراضونه ذکر کړي درې نو ځکه متصل او کسره یا مخ کې ویلیوم هر څه اختیار د الله دی نو دلته ذکر کړي هر څه تابع دی د الله لهو ما فی السماوات و ما فی الارض نو ځکه متصل او کسره یا مخ کی صورت کی ویلیو ارشد اللہ په علم کې دي قیامت باندې الله پیږي مور د بچي پیدا کیږي الله پیږي دا وګټای نه چی ګولو دانا را بهر کیږي نو الله پیږي عالم بكل شیء تو دلته ذکر کوي اس خبره کې ستاسو اختلاف راغی نو ویس پاره الله تا الله په دې باندې خپوي رزکه متصل اور بصراو حاصل د صورت هغه درې اهم شبهه دي نو ټول وښوي و اعتراض جو سلور مخ کی درې ده یو اعتراض داته چې کوم خبره کې مخ کې شانه ده کړې داغه جواب درې آیات لهو ما فی السماوات دیار لسم آیات تین لسم شپاڑسم دائی جوابو ندی تفریب ما سبقا ریم اعتراض عام کتابو نستا خلاف دی داغی جوابو فردوه الاللہ کم خبره کې ستاسو اختلاف دی الله ته اسواره سورۃ النساء کې هم یو کوم شپیتم کې دا خبره لسم آیات ولسم وسر وختم دو پندوسم هغه کې جواب ذکر کې مدلل پریم شوبا عام علما ستا خلاف دي ته چې وې داسي غرد مولاس دا شنوی سابیق دانوی پلانی دانوی داغی جواب یو خدا دا دی بغاوت دی دیم جوابی شرع لکم من الدین دا دی مخ کی سرم لگی او دی ورس کی سرم لگی دا دری شبہات دی تفصیل لی بیانی او پدی باندې زور دی ادله ذکر کړي حمیم عین سین قاف الله خقوا دے پمانو دری حروف وذالک یوحی الیک من وحی کھڑی و مخفان ہوتا دارنگ لوحی من کھوتا تا دارنگی یوحی الیک وحی کی گتا تا واکسانو تا چھو پخواستانا سمانا وحی مکڑی و پخوان ہوتا دارنگ وحی پو مطا تا عبارت داست او مزاری راوڑا دا استمرار و دا دوام دا پارا یوحی بیا بیا وحی کوم بیا بیا وحی کوم من قبل کلا چوکڑا اللہ غالب دیو حکمت والا لہو ما فی السماوات دی اللہ اختیار کی دیا چھ برا دیو آجس کا تدین جواب اسو دا خو زړه خبره د پخوانوم دا خبرې کړي دوزیم کو ته څنګه وی چې دا چا کړي نه دا پټولو کړي درم آیات لهو ما فی السماوات دیا لسم آیاتی جواب وما تفرقو دا خو د زیب دو جنا جدا شوی دی بین لسم شپارسم ایدا پی تفریقی پا مصر وقت دی اللہ اختیار کی ریبر اوقتا اللہ اوچت تیلوی قریبا دا چسپادونا اوش لیگی دا پاس دا دوینا و فرشتین پاکی بیانی سرد صفتونو درخ پلنا او بخن واری لیمن فی الارض لیمن عام نده خاص دی مومنان مراد دی دلیل پی د سور مؤمن و میاد راوڑو القرآن فصل بعض البعض و میاد و یستغفرون للذین آمنوا و میادو گره بخن اوالی چا ده پانا مؤمنان ده پانا دل در من نمراسه شو مؤمنان دانو چهار سو بخن غاڑی مواهدینو دا پارام خیل آو دن فضمکا کی داسات دالا خبردار یقینا اللہ بخون کے محربانا آکسان چوینی و بیددن مددگاران اللہ نگاہ باندے پدیبانی او نیت پدیبانی زمہ دارن بخانو تمیم وحی کڑیوان دادویم زلدے تاکید پی دارن لا وای کړی د مونږه د قران په صافه جبه کې غرض د دې سره چې وای لري ته کلواله هم بول قران کې وله هغه چې چار چا پیر د دین دی او یې دا ورځ د غونډې دونه د قیامت نه جنره شک پدې کې نشته شک پدې کې یو ډول وجنت کې او یو ډول وې په دوزس کې او کرزا او شیر اللہ نو گرزوری ویدیو لرم کرزا وید اللہ جبری ایمان پا زور ایمان خدا اللہ تا منظور نده او گرزوری ویدہ یو امتم و یو طوله یو دینوارا لیکن درنکی اللہ چالو جی خوغی رحمت کلتا رحمت قبل د دې رحمت سره مسبب ایمان رحمتي سبب یا مثلا چې دا رحمت دې د الله ذکر د سبب مراته نه مسبب یا کس او ظالمان نه بوې دی ولرا مې ولیم ولا نصير نه سو دوست معاون نه مددگار بلکی اونی ولدیو ام من قطعی دیں بلکی اونی ولدیو بیددن مددگاران و اللہ هو دا الله ولی و مددگار دی دا الله یو علم و تا جوندی که مڑو در اللہ پرشیبان قدرت والا دی یرا کتابونو زاڑ در نمخالف دی داغی جوان اللہ کتابو گورا وما اختلفتم فی من شیء اغا چستاسی اختلافو کئی فی باغی کی من شیء اندس مسلینا نو فیصلہ دادا الاللہ اللہ تدام گرزول شوی ذالکم دارنگی بیان اکرم تاشتا اللہ شرف دیزم آپ پدیبانی زان سپارم دی اللہ تا گرزم کم خبر کم اختلافی نو اللہ تید اللہ کتاب تا قرآن و سنت حاکم و گرزو پیغمبر حاکم و گرزو ابیا پی خپکی گما ابن وحبان مشہور حرفی عالم دی وحبانیہ پاشارو کی فقہ حنفی لکلی دا بہترین اغوی من قالا بریلیانوی کنا عبدالقادر جیلانی شیع اللہ دا شوی کنوی اغوی من قال شیع اللہ ادھے کافر کی ادھے لفظ دارن لا گمبت جوڑوال قبر فخول دا حرام نی دمام کتابونو لکری نی دا حرام نی احناف و فقه لکی دا شوافی و لکی موالک و حنابلو لکی دا زواهر و لکی مفسرین لکی محدثین لکی ناروادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گلے ہوں اچت قبر پرینک دی تصویر پرینک دی ختمی آغا اخپل گورنر ابو الحیات اسدی رحمہ اللہ آغا لکی ہوئے آغا پیغام باندی دی لے گم چی پا کم زو پیغمبر لے گلے ہوں دا کم باندی زو پیغمبر لے گلے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اوچت قبر تصویر دا پرینک دی یو خبر کستاسی خلافی و فیصلہ دا اللہ کتاب او سنت دا بستاسی حاکمی دانا چی بلتشی دارن لا کتابونو کشت دی دور مختار کی دی سشی در نورکشی و قدم اواخلا عمر ابن حمدان د مصر ولی توائی که ما تا دی وافس نکو دا اولیاو دا دفتر نا ریجیسٹر نا بستا نمو باس داست خبری دارن للیکی ومن یستمد دو فی حیاتی یستمد دو بعد مماتی دا چانا چیم داد و سیشی پا جوند دو دکی نو دا مرد نورسو منگواری دا درو بوی نو تو آیا دا اللہ کتاب پا دی کسر حاکم دی بس دا دریش و بھیری تفسیر سر بیانی زکر دا او سم خلق کئی و پخوانو بم دا کول دا قرآن کریم دا آغی جوابو نکی عورت کئی فاطر السباواتی پیدا کون کی رس بانونو دے والارض او دزمکی چال لکم او پیدا کری دی من انفسکم ساسد جنسنا ازواجن جوڑی او دا ڈنگر نه جوړي یزرعکم فی پیدا کئ تاسو لرا الله پدې کې پدې دنیا کې دوی معنا زیاتئ تاسو لرا الله پدې کې یا یزرعکم فی ورئ تاسو لرا الله پدې کې لیست لیس کمثله شی نشتر پشاند صفت دا اللہ سوک خلق کوئی کاف سرین زائد دیکن کہ بند شنم دا کمانا کئی کاف فمانا دا مثل دی او مثل فمانا دا صفت دی لیس مثل صفتی ہی شئی نشتر پمثل دا صفت دا اللہ سوک زائد دیکن دا زائد نرزائی بلا اسباب پیدا کول دا الله کار دی. او هو السمیع العلیم، الله اوریدون کې پارشی اوریدون کې نه دی. الله لره کنجانې دي د اسوارو د ځمکې چاته نه دی ورکړي چیرې د شاله براله کې نو چیرته چې بابا لا او کله پی مټیان دی او کله پی جوار شین دی دا چیرته کې یو څو تور رزقا پر هغه الله لري د چاله دی چې په غشو تنګ دی الله پارشی باندې کوم دا شرع لکم من الدین وسری اختلاف تاسی کوئی کار خبر دا. شین راین ماند زهور کارا او گورا شر راین را غلی دی کنه دی سوری عراف کی تایید خالی بور اللہ خالی کارا برات لل شریعت تم شریعت زکوی چه ظاہر افکاری شرع لکم کار کړی الله ستای د پر دین ما هغه وصا چې حکم کړی پاره باندې نو واه دین چې واه کړی دم الیک تا تا واه چې وصیت کړی پاره باندې ابراهیم او موسی عیسی ان اقیم الدین هغه دا چې کې دی گردن الله تا قائم کې دی نه کې دی گردن الله تا ولا تتفرقوا فی او تس نس نشی پدی کین اختلاف ہونے کی جدا نشی کبر آل المشرکین گرانا لگی پا مشرکین من اغا مسئلہ جتا بلی دیو لر الی اغا مسئلی تم تا جواب تدوی بی شبھی ام دی او داولی شبھی ام دی دری بی شبھی ام دی منس کی راوستو وجود رابطی اندوان سرو گورا ما تف الله کار شریعت را کړی دي او ټول په متفق دي زمون نسب یو دي دا سیده کنه دا بیا نسب یو نه دي په یو مسله نه دی راغلی ته څنګه وشه دي کې اختلاف دي کار خبر ادم کار شرالکم کار کړی الله تاسو ته من الدین د دین نه نه هغه دین چې دا ټول انبیا او دین دي اولایکا بای فجئنی بمثلی مزا جماعتنا یا جریر المجامعون دا زبان مشرات اللہ بتا من تا او خایا چی زمان خبر اخو اتفاقی دا آخو دا اختلاف ندا دا شوی چی دا اختلافی دا وبا تفرقون الله ورکی الیه دې مسلې لرا دې قران لرا دې دین د پاره هغه چاله چې راځو شی او توفیق ورکی دې مسلې دې دین دې قران د پاره دې توحید د پاره چاته یو نیو چې ګرځي الله تا پریم اعتراض او دلتا دوی اعتراض او شو درین علماء استا خلاف دین جواب شرع لکم من الدین یوشتم پنجدسم سوال لسم دیالسم آیات دادس رم لگ علماء استا خلاف دین حدیث کرا دی درون منزونا ماسوتن او سار دا پا منافق دین او دا مومن صفت سره مسئلہ ہوتا سانا دا او اختلاف نه کریم اگر پس داغین اشراغلی و دیتا کوام باغیم بینهم دا وجه دا بغاوت دا دوینا پا منس پل کی باغیان کنوی حکم تیر شوی پا تاخیر دا عذاب درفستانا پر یو نیتی مقرر پورین فیصله بشوی او سو تر منز دا دوی سمانا علماء خلاف دی دا اللہ کتاب کیو گو رئی و علماء اتلائی پا کتاب دا اگوی خبر پا کتاب اتلائی منگ دین بانی خلق پیجندلے دا نچ خلق کو بانی منگ دین پیجندلے دیتے حوالا پی یقینا کسان اورسل کتاب چور کې شدیو تا کتاب من بعد پس دوینا خامخا بشک کری من هو د دې قران نام من هو د دې دین نام من هو د دې پیغمبر د رسالت نام مریب نډیر شکیان دی من هو د دې دین نام ولذالک فدعهم نو دا خلق شکیان دی ولذالک نو د دې وجنا چې دا خلق شکیان دی فدعهم الله دین بیان کا خلق دین تراو بلا سورہ سیدہ شبگم آیت مخ کی سران یعنی خلق و اختلاف و خدا اس مخ کی سران لگوئے خلق و اختلاف کرے دے تدی و جنا تراو بلا یا شرع لکم سران تدی و جنا چھٹول انبیاء اللہ را لگلی دی دین اخکار کرے شریعت کار دی اختلاف نشتره پا دی مسئله کی فادول اظهارین او بلا خلق فلذالک فادون دی مسئله دا پارا دی مسئله اظهار دا پارا او بلا خلق یا اختلاف پوری مطالب دی فلذالک دی اختلاف دا وجه نا چی دیو اختلاف کرده انو د دې اختلاف د جن فدو خلق راو غړ الله کتاب واستقم او نه غدري ګل کسنګ درته حکم شوي دي او دو لسالک او دعو فراوي حسب ټول شي خیر چې کله دلیل وي نو دلته دلیل شي اول او دو لسالک او دعو او بلا خلق دې مسلې د وجنه او بلا خلق دې مسلې ته اولی جملې نه سایزه حذف کړي یاد ساري نه مفعول د فعل ذالک حذف کړي خلق اوسېګا فدو دې مسلې ته یوازې تني ابراهيم عليه السلام یو تنو هغه دې مسلې ته خلق فَلِذَلِكَ فَدْعُهُمْ تَدِيَ وَجِنَا چِ خَلَقْ اِخْتِلَافْ كَئِ هَنُوْتَ اللَّهَ دِنْتَ خَلَقْ رَاوْ بَلَنْ او پَخْبَلَمْ خَلَقْ بُدْرِيگَ اختلافنا متاثر رشی یا دا مسلح اختلافی دا اتفاقی دا اختلاف نشتره تو دی اتفاق کی مسئلی تفد و خلق رو برا مان را او مطابی کی گا دا خیالاتو دا دی او آیا آمن تو بی ما انزل اللہ زما یقین دی باغ کتاب چرالی گلی دی اللہ باغ سو چرالی گلی دی اللہ من کتاب ان چی کتاب دی بیان دا ما بی ما دا پار بیان شو اغم و بیان و امیرتم او زم آموری حکم شو دی اعادل بینکم جوشتم دا قرآن منستاسی کی برابر اچھلون دا قرآن منستاسی کی یا انصاف اللہ رب زمان دے و رب ستاسی دیں منگ دا پارب جزائی زمان دا آمالو او تاج دا پارب سزائی ستاسی دا آمالو لا حجتا بین نشتے دلیل زمان دا ستاسی تر منگا مدخل لکی ذکر بالجهر بیدات دی او کم احادیث شدی باب کراغلی داری تحقیق کرده شدا محمود بالتعالیم نور کتاب نمداسی ہوئی امام شافعی مدتا خبر کرده اللہ یجمعو غن بکی من زمن کی و من ستاسو کی داما او دی اللہ تدیگر زیدل و آکسان یحاجون فی اللہ یحاجون فی اللہ جگڑی کئی پا بلن دا اللہ کی مومن سره پس داغینا مستو جی بلهم چه قبولتیا شوی دا دا معاہدنا لہو دا دی معاہدنا دا دی مسلی نو چه سوک جگڑا کئی حجتو هم نو دلیل دا دی داہدتون برباد دین دیم دا حدتون مگل شوی دی که مندل شوی دی پنیز درد دوی اللہ سخا دا دریم اعتراض دا خدا جاری مجرور مخ کی راوی وَعَلَيْهِمْ لَهُ فِي اللَّهُ اگرن کتابون استا خلاف دی جو عبداسی قرآن حاکم دے پدیبانی قرآن تو اگرن او پدیبانی غضبن غضب دے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللہ پدیر غضب کردو لے او دید پار دے عذاب سخت اللہ غضب دے چراوی لیگو کتاب دا پار دا سرگندولو دا والمیزان او دا پار دا طول سنت ترکتو فیکم امرین دو سیدو ندی قرآن و سنت بیلاری برشو کتاب اللہ و سنتی وما یدریک سشی کو اکرتال را مانتلیم کو دا اللہ ساعتا قریب شاید چی وقت خیابتی نیز دین او ما ادراک سشی کو اکرتال مانا زبری پوک یستاجر به الذین تلوار کی پری قیامت بنیا کسان چی یقین نکی پری قیامت پاکسان چی مومین یقین کئی پا قیامت نو یریگ دا دینا وی آلمونو کوئی کسی دارشتی نیدے حق دے خبردار یقین ناکسان یو بارون شک کئی پا قیامت کی خام خام پا گمراہی کی لری یا پلویا گمراهی کری باید تاکید کی کر پلویا گمراهی را تاخیر کئی زکا آزاد کی چه سباب یا حضرونه کی مشرک منافق مومین صدیق هر چا تخبر پل اللہ بارک بینده پبندیانو پلو بانی یا ذو دنیا الله تیر فار اور کئ مایشا دنیا ور کئ الله هغه چاته چوفه غشي والله قوی دی عذاب غالب دی او قوی دی غالب او سو چغواړي فصل د اخرت پدین زیاد بکوم دل په دنیا کې په فصل د رکی په دنیا کې آسو چواری هر ست دنیا فصل دا دنیا پا دین نور با قدرت هم دا دین او نبیدل پا آخرت کی سیسان و مطلب باشی پا دین دنیا دارت هم لهم شرکا آئشتی دیولران شرکان شرعو چخکار کری دیو دا پار دا دین نا آغا مسئلہ چه بیان ندیکلی پدی منی اللہ شتدی؟ نا نا نا اچھی بولی کشرنوی حکم دا بیلتون خامقا فیصله بکڑوی دری پمانس کی حسن یاد نجات فصل د بیلتون یاد نجات د خلاصي د مؤمن د واحد امام شافعي رحم الله دا امام شاطبي رحم الله دا اصل ګنزول فرد د بدعت خلک کوئی هله عمر کړي دا درو جنازي په سي دعا ثابت نه ده مولود وغيرها درو دي تای دا لکنو کې شيو جوڑ کڑے دیو سی ہوئی اللہ بیان نہ دیکھڑے بھیم دا زمیر یا مشرک ته راځي کدي مشرک ته په دې بیان نه کړي یقیناً ظالمان وی بدوی دو پر عذاب درناک در از ظالمی وینی بتو ظالمان لرم چی یریگی باغا چی دیو کلی خپل عملنا او دا عمل لدن واقعون پریوزی با پدیبانی نیستا دا عمل آغا چی ماندار دیو عمل کنیک پا باغی چوکی بای روزات باغی چی دا جنت کی پا باغی چو دا جنت کی بوی دیو دو پر عبی اغا چی دیو غاڑی پا نیزر عبدالوینی عرب سخم او دا بیان یا دا بشارت دا غروال دلوین ذالک اللذی دغدی اغا یبشر اللہ چی دیر ورکی اللہ بندیان اکل لرم چی ایمان نراد عمل کینی کو آیا نوارم تاسینات پدی بیان اجر سیواز اللہ المودت فی القربان مگر المودت فی القربان اللہ سره دوستی وکړه چې نزدیرم یا الا المودت فی القربان مگر دوستی پنځ دیکت دنا سب نو لحاظ وکوا کنه بیان در تکوم نصبی شده دیم لگ لحاظ خوکر خپل ولی در خپل ولی دو جنا مسلمی اومانا یا الا المودت فی القربان مگر بیناو که زماغا نزدی خلقو تا صحابه خمو بدنامو یا استثناء منقطی الا المودت فی القربان بعضی د دوینه د بعضو سره بینه کوي د خپل ولی واسو شو کی نیکی زیاد بکو موږ دلران بیا په دې ژوند د دنیا کې حسنن خواله یا جنت یا حسنن ندیدار الله الله بخون کرے شکر شکور قدر دا آیا دیوئی چھ جوڑ کری دی سڑی پا اللہ درو کچھر فغشی دا اللہ نبن بکی وزبود بکری ستاز را یختم یو مانا کلکوارے مزبود بکی ستا پذرمانے یعنی دا مسئلہ بکی مزبود ہے اور آنے اللہ باطل اور ثابتے اللہ حق پخپل حکم نو یختم علی قلبک مضبوط کو کی اللہ پټی بولګی په زړستا باندې اوران به کی باطل لکه سوره حج کې چویا دي درته اپ څه مسئله ده په دا اوران د مسلې د پیغمبر کې شیطان په زون دا کی اچي وسوسې الله مضبوط کی په شنه ده مؤمن کې مسئله الله په دې پرازون د سیرو پټو اللہ ازاد دے چه قبلی توبہ دا خپل بندیانونا او معافی کئی دا دیر جرمونونا او بوئیگی پاس جتاسی کوئی ویستجیب اللذین آمنو قبلی اللہ دا خپل کلام دا کسامن چیماندار دی عمل کئی نیک ویزیدهم او زیاد بکی دیو لنا دا خپل محربانین او کافران دیو دا پرد عذاب سختو یجیبو او دارن لیزیدو فائل اللہ بوبیدات مفہول جاتی دیلو یا طلب کئی مومنان او چامل کئی نیک سو طلب کئی احکام دا اللہ نبیات فائل مومنان تا تائید اته د شمایا زم نه والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة او کافران دیو ده پارا ده عذاب ساختا او کپراخه که اللہ دی ده پل بندیانو لرا نو زیاده بکی پیو بلبانی فیلاو ده پا دنیا کی لیکن را لیگی اللہ پی قدر ان پاندازه سراغ چو خوخید اللہ اللہ پا بندیانو پلو خبردار دیو لی دون که ایک دم زیاد ورکی نا آلی دنیا بطبا ورباد چی اللہ غزاد ده چرا ورائی باران یا وزیدو هم من فضلی زیاده دیب مالدارو لرا چه خلاف که بخوری کرده و دی خپل کتاب سرن سرکشی لکسنگ سور بایده کیون تو یا نو وکفر اللہ ازاد دی چراوری باران مخی من فضلی مانای سرو بند لیکن را لیگی اللہ پا انداز سر چه خوخی الله ذات دې چې راوړی باران پس راغی نه چې نا امید شوی مخلوق اورې الله خپل مهرباني یې باران الله ولی الحبیب الله دوست او استایل شوی او د قدرتونو نه خدای الله نه دی پیدا کول اس باندې نو د زمکین او هغه چې فارق کړی دی الله په دې دوانو کې ویندا با د زنده سرونه هر قسم زنده سرونه والله په غونډولو د دې کلای چې خوغه شي قدیر قدرت والي آی تاسو سره شيګره سموسیبت نه په بما کسبت په سبب د اعمال استاسي هغه چې کړی لاسونو استاسي نه په اعمال ويا فان کثیر او وافي کوي د ډېر جرمونو استاسي دلته مون نه شي او نه تاسو عاجز کوون کی الله در پتیست از مکه کی چه عذاب در لدن نکی گینی پر دنیا کی او نشتی تاسول را بید اللہ نا سوک معاوین نا مددگار او دو نکو دو خدرتون دا اللہ نا کشتی دا چه روان دا پدریا که کل آلام پشان دا گرونو که خوخشی او بدری بعد نو بگرزی دا کشتی رواک دا ولاد علا زهری دا پاس دا دریا با یقیناً پدې کې دلایل دي لکل صبر شکورن هر یو نهایت صبرناک دوه نسبته الله ته موجب سره الله قبلې ابد ته منیب چې دې منقادي رزق صبر شکورن او یا هلاکی دیولران په سبب د خپل عمل وافا کړی د الله د دیرونم رسوک بچ کول والی نشتا او پویگی آکسان فی جنی اللہ آکسان چه جگڑکی پیاتون زمان کی نشتے دیولران مم محیس زید اخلاسین یا سوک مددی اوکی اغای تاستا درکش در سوال نا و دا سکت دا جوند دوریان آج اللہ سکتی اغا بہتر رواب خواهو باقی انی فائدہ نا دا پار دا آغا کسانو چیماندار دیو خپل رب بانیزان سپاری دیو دا پار دا غب فائدہ سجن آغا کسان چیزان ساتی کبائر الاسم دا شرک اعتقادی نا والفواحش او دا شرک فیلی نا و بداتو نا زان ساتی دا غلوی گنا شرک اعتقادی دی او کلا ما غزی بو چه دیو غسک ریشی نو دیو سک یغفرون مخاڑی خامیم جاسیه کم نو دا مسئلہ ورد بیان کی واللزین استجابو هر بداتی دین ناقص گرنی تنقیص دا نبی کئی او گورا وی دا دعا زکو نو اکملتو لکم دینکم نو سیده کن دا تنخیص نشو آکسان استجابو لی ربیم چه قبولتی آئی اکلان در اخبل یعنی دا اللہ دا کتاب او شایع کو دین یعنی عام کو دین و امروم شورا او خبر دا دیوی پجرگا و منصبل کی شورایی نزا و آج امگول کرے دیوتا خرچ کئی و آکسان کرے چورسی کی دیوتا زیادے او میان تسیرون ندیو ایسو کی ترازو کری ندیو بدل آخری دا ظالم نام و جزا او سیت مثلها او بدل دا بدئی جہنم دے پشاند دی گنا پشاند دا بدئی دا سنت استخدام آغا چا افا چوران کرن زین دا شرک و درست کو عمل نو اجر دا دے پا اللہ یقینن دا اللہ نخو خی دوست نگلی زاری من و آغا سوک انتقام واغسو پس دا ظلم دادنا چی پدشویو نو دا کسان نشتره پدیبانی سو گونام یقیناً بلانتیا و گناہ دا پاک کسان من چی زیادتے کئی پا خلقو بانی و لٹھئی پا دنیا کی فساد بغیر الاق و بید اللہ دا کتابنا بید دلیلنا دا کسان دا پرد عذاب درناک واغسو خام خاغسو چکلک شو پا دین و غفر و مخیوارو دا مشرکنا نو دا ډیر د لوی همت کار دی دا د کارونو دا هغه کارونو نه دی چې الله لکړی دی چې الله لکړی امور معظمه من الامور المعظمه اچاله خطا کې الله نبی د الله سوق باوین پس د پری خدلو د الله نه اوینه بظالمان کله چی اوینه بظالمان کله چی اوینه دی وزاب نه وې مدي آیا هوا فسکی دو تا مرد دین و فسکی دو تا دنیا من سبین سلاشتا و ترام وینی بط دیو لرا یو رزونا چه پیش کولی بشی پدی عذاب خاشینا یریدون کی بای من از ذلی دزیلت توجینا یا اخکتا کون کی عجزی کون کی با دزیلت او گوری با دیو من طرفین خفی پا نظر فسک سران ګوري ودیو د بڼو دلاندې پټ ګوري ودیو د بڼو دلاندې پټ پس نظر فسره یې نخکته سره کته سری سرکوزی وای وای با کسان چې مؤمنان یقینا تاوانیان دي هغه کسان چې تاوان کوي چې خپل ځان او خپل ټبر پروز قیامت ته تاوانی خبردار یقینا ظالمان د پاره د عذاب همیشه موخی او نبوی دیو دا پارا سوک دوستان چیمدادو کی دا دی من دور اللہ بید اللہ نا او چال رجی گمراہ کی اللہ نبوی دل من سبیل سلات دید آئیت او من ای حکم در اخپل فخواد راتلو داغ ورزینا چنبوی وافس کی دل لہو دیو رزیل من اللہ دا اللہ دا ترمنا سوک بے وافس نکی او نبوی تاج دا پارا زید پنا پتا ورز او نبوی تاج دا پارا من نکیرم سه انکار فائده من چه انکارو که فائده ورکی یا انکار زکر چه اندامونه بگوی که نصر فائده در انکار وکر مخوارو رو دیو نمی لیگلی تا پدیو بانی نگابان ساتون که ندی بتا مگر سرگند رسول وقف دی اینی براغ الموبید ومونگا کل چو سکو انسان تدخپل طرفنا خوشالین خوشاله چې دې پدی او کور چې دې تبد تکلیف په سبب دا ما چوڑان دی لګلې دیو دا سونو د دې معنی دیو دې انسان کفور نا شکر منکر هر زما سره هیڅ خو نه کړل شي نه کړو الله په اختیار کې بر وخت پیدا کې الله او چې خو شي رضا یو شي بخی چاته چې رضای وشي اناسا جنکې او بخی چاته چې رضای وشي نارینا او جوړه جوړه ورکې دیوتا نارینا او زنانا او ګرځي چاله چې رضاو شخي ون شند یقینا الله قدرت او قدرت والا ترخی دا ادنان اعلا تا یا اول ذکر کوم ایناس زکا چا عربو کی خضا بالکل انسانیت نا غرزی دلی ونو اللہ و ایدا سی مکو امام رازی و نور مفسرین ذکر کئی چه دا دی دری قسمونا خلق بار نده یا با جوڑا جوڑا یا شنڈا یا زوی یا زو نو دا دا اللہ کار دی تزی شیر بابا رزم ما تزوی را کی زنگو زنگو زوی برا کی سونا ناکار کار دی و با کان علی بشر ندی مناسب یو بندل را که خبریو کی دسر اللہ مخامخ الا مگر پواہی سرم اغتا یا آخوا دا پردین یا اولیگی پیغمبر رسولن پل طرف نجوابین دی ویوحین وینا کئی بیزنی فحکم دا اللہ آغا چاہتای چرداو شیخنن اللہ علی و ناکیم اوچت دیو حکوت والا واہی القا فزرکی زرکی و تواچوم وکذالک القا فی القلب د دیو جنا جوای کړی د ماتا تروحن د قران مین امرینا خپل حکم او نویته خو یذون کې چې څنګه به کتاب ولل ایمان او تا ته پته نه و چې څنګه به تفصیل د ایمان مطلق ایمان کو زکه انبیا د وخت نه سری مؤمنان دي لیکن طرق د ایمان او تفسیر د ایمان د دې د تفتنو لیکن اوګر ظلمنګ دیل رانا چلار خو یم په دې کتابانه اچاته زمنګ رضا او شی زمنګ د بندیانو یقینا ته لار خین الا صراط مستقیم پتر د لار نه لار د الله هغه ذات لار د الله هغه ذات لار چې د لوی اختیار د بروکته خبردار دی الله توا خو اس کې دل دي د ټولو فیصلو صورت ممتاز د نور صورتو ده په ذکر ده یحبلی من یشا اناسا دارن لا پادری شبهات سره الله او دلیل د دې کمزورې لري شرعو من الدین د الفاظ بکرر ذکر کول په دې سره ممتاز د نور